oczyszczania wybranych marek, trzeci otrzymasz gratis. Promocja 14-20 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Reakcje na skandal z transparentem. Polska policja chce zidentyfikować kibiców Maccabi Haifa. Jest wniosek do służb Węgier. Apel o jedność w obliczu zagrożenia popłynął od polityków podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Stawka jest wysoka, mówi przed spotkaniem z Putinem Donald Trump. Amerykański prezydent jest w drodze na Alaskę. Polska policja wystąpiła do węgierskich służb o możliwość zidentyfikowania kibiców, którzy wywiesili antypolski transparent. Baner pojawił się podczas rozgrywanego na Węgrzech meczu Rakowa-Częstochowa z drużyną Maccabi Haifa. Izraelscy kibice na trybunach wywiesili napis "Mordercy od 1939 roku". O szczegółach Michał Makowski. Jeśli węgierskie służby zgodzą się na współpracę przy identyfikacji izraelskich kibiców, to autorzy skandalicznego napisu dostaną co najmniej zakaz wjazdu do Polski. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Izraela wyrazy oburzenia i podziękowało za potępienie incydentu. Jak zapisano w komunikacie, relacje polsko-izraelskie nie mogą być i nie będą niszczone przez ekstremistów. Minister sportu wystosował pismo do prezydenta UEFA z wnioskiem o pilną reakcję oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec klubu i kibiców winnych zaistniałej sytuacji. Państwo polskie walczyło z hitlerowskimi Niemcami od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej, a naziści zabili miliony obywateli Polski wszystkich wyznań, napisał minister Jakub Rutnicki. Michał Makowski, Polskie Radio. Zagrożenie dla naszego kraju jest największe od czasu zakończenia II wojny światowej, mówił podczas obchodów Święta Wojska Polskiego minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej było możliwe dzięki zjednoczeniu całego narodu. Niech ta wiktoria, niech to zwycięstwo będzie fundamentem naszej polityki pamięci, bo ono jest najlepszym przykładem bitwy, która zatrzymuje zło. Wojny, która wygrywa z nieprawością, ideologią śmierci, nie tylko z chęcią zajęcia terytorium. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że duch jedności musi być obecny także w nowej strategii bezpieczeństwa. I głęboko wierzę, że jedyną emocją, która będzie w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego i w dokumentach wykonawczych, będzie emocja polskiej racji stanu. Będzie jasna deklaracja obrony każdego centymetra i każdego skrawka polskiej ziemi. Dzisiejsza defilada z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie była największą w historii. Na Helu z kolei po raz pierwszy zorganizowano paradę morską. Donald Trump jest w drodze na Alaskę. O 21:00 spotka się z Władimirem Putinem. Amerykańskiemu prezydentowi towarzyszy 16-osobowa delegacja. Przed wylotem Trump powiedział, że stawka jest wysoka. Zapowiedział, że w rozmowie z Putinem poruszy kwestie terytorialne, ale ostateczne decyzje w tej sprawie pozostawi Ukrainie. Trump dodał, że nieustające rosyjskie ataki na Ukrainę nie pomagają Władimirowi Putinowi. Według niego to pomaga mu osiągnąć korzystniejsze ustalenia. Tak naprawdę mu to szkodzi. On myśli, że pomaga mu to, że wciąż zabija. Może tak działa świat, może on jest tak zaprogramowany, może ma to w genach. Uważa, że to czyni go silniejszym w negocjacjach. Ja uważam, że mu to szkodzi, ale będę z nim o tym rozmawiał. Prezydent USA dodał, że jeśli rozmowy się nie powiodą, Rosję spotkają poważne konsekwencje gospodarcze. W ogrodach klasztoru na Wigrach dziś jarmark kamedulski na styku kultur. To święto ludowej muzyki, lokalnych smaków i rzemiosła. Każdego roku przyciąga gości i wystawców z Suwalszczyzny, Podlasia, ale także z Litwy. Na wiżańskim polu sto dzianeczka sto. A wędlinki, wyroby tatarskie też super. Wszystko swojskie. Niebo w gębie, oczywiście. Syropy przeróżne, miody, żurawiny, korale czerwone. Szeroko jesteśmy. Posłuchać, jak ładnie śpiewają, jakie zespoły, mało takich już jest, dawniejszych. I jeść jakieś rybki w Wigrach. Dzisiaj w niebowzięcie Matki Bożej odpust. Proboszcz parafii w Wigrach, ksiądz Jacek Nogowski. Z jarmarkiem naszym kamedulskim jest pełno wystawców, ponad 70 osób. Coś dla duszy i dla ciała. Przyjeżdżamy tutaj, bo folklor kwitnie pięknie. Jestem suwalczaninem.

miał zabrzmieć utwór duetu Ptaki zatytułowany Słoneczny Pył, ale kiedy wyobraziłem sobie, co muszą przechodzić w tych mundurach i w tych czołgach nasze żołnierki i nasi żołnierze, no to przyznam, że dosyć szybciutko zrezygnowałem z tego planu. I na zasadzie kontrastu wymyśliłem, że początek będzie należał do Vangelisa, do jego pierwszej płyty z roku 1973, winylu, na którym widnieje jego nazwisko, Papatanasiu. Jeszcze był czas do wydawania swoich płyt pod szyldem tylko i wyłącznie Vangelis. Ta pierwsza płyta z roku 73 to album zatytułowany Earth, a na nim słynny już Let It Happen, po który sięgało wielu producentów, wielu remikserów, ale jest też przepiękny utwór, jakże balearyczny, jakże właśnie, mam wrażenie, tonujący słoneczny terror, utwór zatytułowany We Were All Uprooted. The Earth Was Stolen From Beneath Our Feet. We became a diaspora, an unnamed nation of bastards. We channeled our roots to the pulse of light, deep within the galaxies of our minds. Our breath was the sky, our dreams were water. We claimed the wilderness, we recognized one another. Thank you.

A w nim mini mixtape mojego autorstwa oparty na płytach, na maxi singlach wytłoczonych w wytwórni Claremont 56. W tej opowieści usłyszą Państwo takie zespoły jak Almunia, jak Mushrooms Project i do tego w tym wszystkim muzykę założyciela tego labelu, Paula Murphy'ego. A całość tego mini mixtape'u to setka. Życzę Państwu dobrych, przyjemnych wrażeń. Thank you. ładnie. Look sweet, you know. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, I get them through really. The hanging out with the boys. Yeah, and a little something to rap about, you know. But a year ago, yes. Eh? I love you. Yes, baby. Fasten my seatbelt, fasten already. Will it feel good? My seatbelt fasten already. snap my seatbelt fasten already. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że było warto. Że było warto wysłuchać mojego mixtape'u, a właściwie mini mixtape'u, stworzonego na bazie płyt winylowych opublikowanych w wytwórni Claremont 56. W tej opowieści było dużo odniesień do takich projektów jak na przykład Mushrooms Project czy Almunia. Zatem na zakończenie, utrzymując stylistykę Mushrooms Project, muzykę tego włoskiego duetu, jak i inne dzisiejsze nagrania, przedstawiał Państwu Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia.